महाभारत उद्योग पर्व एकविंशोध्याय। भीष्म के द्वारा द्रुपद के पुरोहित की बात का समर्थन करते हुए अर्जुन की प्रशंसा करना, इसके विरुद्ध कर्ण के आक्षेपपूर्ण वचन तथा धृतराष्ट्र द्वारा भीष्म की बात का समर्थन करते हुए दूत को सम्मानित करके विदा करना। वैशंपायनवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रज्ञा विद्धो महाद्वितिः सम्पूज्यैनं यथा कानं भीष्मो वचनम् अब्रवीन्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोहित की यह बात सुनकर बुद्धि में बढ़े चढ़े महातेजस्वी भीष्म ने समय के अनुरूप उनकी पूजा करके इस प्रकार कहा। दृष्ट्या कुशलिन सर्वे सहदामोदरेण ते दृष्ट्या सहायवंतश्च दृष्ट्या धर्मे च ते रता। ब्रह्मन, सब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ सकुशल हैं, यह सौभाग्य की बात है। उनके बहुत से सहायक हैं और वे धर्म में भी तत्पर हैं, यह और भी सौभाग्य तथा हर्ष का विषय है। दृष्ट्या च संधिकामास्ते भ्रातर कुरुनंदना दृष्ट्या न युद्ध मनस पांडवा स बांधवी। कुरुकुल को आनंदित करने वाले पांचों भाई पांडव संधि की इच्छा रखते हैं, यह सौभाग्य का विषय है। वे अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध में मन नहीं लगा रहे हैं, यह भी सौभाग्य की बात है। भवता सत्यमुक्तम तु सर्वमे तन्न संशयः अतितीक्ष्णम तु ते वाक्यम ब्राह्मण्यादिति मे मतिः। आपने जितनी बातें कही हैं वे सब सत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, परंतु आपकी बातें बड़ी तीखी है, यह तीक्ष्णता ब्राह्मण स्वभाव के कारण ही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। असंशयम क्लेशितास्ते वने चेह पांडवाः प्राप्ताश्च धर्मतः सर्वं पितृधर्म असंशयम्। निसंदेह पांडवों को वन में और यहाँ भी कष्ट उठाना पड़ा है, उन्हें धर्मतः अपनी सारी पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार प्राप्त हो चुका है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। किरीटी बलवान पार्थ कृतास्त्रश्च महारथः को ही पांडुसुतम युद्ध विषहेत धनंजयम्। कुंती पुत्र किरीटधारी महारथी अर्जुन बलवान तथा शस्त्र विद्या में निपुण है, कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में पांडुपुत्र अर्जुन का वेग सह सके। अपि भद्रधर साक्षात् कमुतान्ये धनुर्भृतः त्रयाणाम अपि लोकानां समर्थ इति मे मतिः। साक्षात वज्रधारी इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते, फिर दूसरे धनुर्धरों की बात ही क्या है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अर्जुन तीनों लोकों का सामना करने में समर्थ है। भीष्मे ब्रुवति तद्वाक्यम दृष्टमाक्षिप्यम मन्युरा दुर्योधनम समालोक्य कर्णो वचनम अब्रवीत। भीष्म जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि कर्ण ने दुर्योधन की ओर देखकर क्रोध से धृष्टतापूर्वक आक्षेप करते हुए भीष्म जी के कथन की अवहेलना करके यह बात कही। न तत्राविदितं ब्रह्मण लोके भूतेन केनचिन पुनरुक्तेन किं तेन भाषितेन पुनः पुनः। ब्रह्मण, इस लोक में जो घटना बीत चुकी है वह किसी को अज्ञात नहीं है, उसको दोहराने से या बारंबार उस पर भाषण देने से क्या लाभ है। दुर्योधनार्थे शकुन हृद्योते निर्जितवान पुरा समये न गतोरण्यम पांडुपुत्रो युधिष्ठिर। पहले की बात है, शकुनी ने दुर्योधन के लिए पांडुपुत्र युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा में परास्त किया था और वे उस जुए की शर्त के अनुसार वन में गए थे। सतम समय आश्रित्य राज्यम नेक्षति पैतृकम बलम आश्रित्य मत्स्यानाम पंचालानाम च मूर्खवत। युधिष्ठिर उस शर्त का पालन करके अपना पैतृक राज्य चाहते हों, ऐसी बात नहीं है, वे तो मूर्खों की भांति मत्स्य और पांचाल देश की सेना के भरोसे राज्य लेना चाहते हैं। दुर्योधनो भयाद्विद्वन्द्व दद्यां पादमन्ततः धर्मतस्तु महिम कृष्णाम प्रद्यद्या क्षत्रपेय विद्वान दुर्योधन किसी के भय से अपने राज्य का आधा कौन कहे चौथाई भाग भी नहीं देंगे, परंतु धर्मानुसार तो वे शत्रु को भी समूची पृथ्वी तक दे सकते हैं। यदि कांक्षन्ति ते राज्यम पितृपैत्राम पैतामहं पुनः यथा प्रतिज्ञं कालम तम चरन्तो वनमाश्रिताः। यदि पांडव अपने बाप दादों का राज्य लेना चाहते हैं तो पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उतने समय तक पुनः वन में निवास करे। ततो दुर्योधनस्यांके वर्तम ताम अकुतो भया अधार्मिकीं तु मां बुद्धिं मोक्षात कुर्वन्तु केवलात्। तत्पश्चात वे दुर्योधन के आश्रय में निर्भय होकर रह सकते हैं, केवल मूर्खता वश वे अपनी बुद्धि को अधर्म पुराण न बनावे। अथ ते धर्म उत्सृज्य युद्धमिच्छन्ति पांडवा आसाध्यमान कुरुश्रेष्ठान स्मरिष्यन्ति वचोपमा। यदि पांडव धर्म को त्याग कर युद्ध ही करना चाहते हैं तो इन कुरुश्रेष्ठ वीरों से भिड़ने पर मेरी बात याद करेंगे। भीष्म उवाच किं नु राधेय वाचा ते कर्म तस्मर्तुमर्हसि एक एव यदा पार्थ षड्रथान् जितवान् युधि। भीष्म जी बोले, राधानंदन तू जो इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें बनाता है इससे क्या होगा। तुझे पार्थ का वह पराक्रम याद करना चाहिए जबकि विराट नगर के युद्ध में उन्होंने अकेले ही संपूर्ण सेना सहित 6 अतीत रथियों को जीत लिया था। बहुशो जीयमानस्य कर्म दृष्टम तदैव ते न चेदेवं करिष्यामो यदियं ब्राह्मणो ब्रवीत ध्रुवं युधिहतास्तेन भक्षयिष्यामि पांशुकान। तेरा पराक्रम तो उसी समय देखा गया था जबकि अनेक बार उनके सामने जाकर तुझे परास्त होना पड़ा। इन ब्राह्मण देवता ने जो कुछ कहा है यदि हम लोग तदनुसार कार्य नहीं करेंगे तो यह निश्चय है कि युद्ध में पांडुनंदन अर्जुन के हाथ से आहत होकर हमें धूल खानी पड़ेगी। वै सम्पाणुवाच धृतराष्ट्र ततो भीष्मं अनुमान्य प्रसाद्य च अवभर्त्य च राधेयम् इदं वचनम् अब्रवीन्। वै सम्पाण जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर धृतराष्ट्र ने कर्ण को डांट कर भीष्म जी का सम्मान किया और उन्हें राजी करके इस प्रकार कहा, अस्मद्धितं वाक्यमिदं भीष्म शांत नवो ब्रवीत पांडवानां हितं चैव सर्वस्य जगतस्तथा। शांतनु नंदन, भीष्म ने हमारे लिए यह हितकर बात कही है, इसमें पांडवों का तथा संपूर्ण जगत का भी हित है। चिंतयित्वा तु पार्थेभ्य प्रेषयिष्यामि संजयम् स भवान् प्रतियात्वद्य पांडवानेव माचिरम्। ब्रह्मन, जब मैं कुछ सोच विचार कर पांडवों के पास संजय को भेजूंगा आप पुनः पांडवों के पास ही पधारे, विलंब न करें। स तम सत्कृत्य कौरव्य प्रेषयामास पांडवान् सभा मध्ये समाहूय संजयम् वाक्यम् अब्रवीन्। तदनंतर राजा धृतराष्ट्र ने उन ब्राह्मण का सत्कार करके उन्हें पांडवों के पास वापस भेजा और सभा में संजय को बुलाकर यह बात कही। इति श्री महाभारत उद्योग परवड़ि संजय यान परवड़ि पुरोहित याने एकविंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में पुरोहित की यात्रा विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ।